करेगा। लेकिन लोक में भी उसकी प्रसिद्धि करने से लोग बड़ी बड़ी प्रसिद्धि होती है, लोक दृष्टि भी है, उधर भी फल है उसका, इस यज्ञ से स्वर्ग मिलेगा, इस फल का अनुसंधान भी है, और लोक भी जो है लोक में भी हमारी मान्यता होगी, ये भी है। तो यद्यपि जो है ये लोक वाली बात वो कहेगा नहीं, पर ये भी उसके अंदर है, तो दंभ का मात्रा उसमें राजस्मी हो जाए। लेकिन यदि कहीं कहीं दंभ ही प्रधान हो जाएगा जब ना, तब विधि तो फिर वो जो है विधि दृष्ट नहीं होगा, फिर तो विधि दृष्ट नहीं होगा, बस वो विधिहीन में चला जाएगा, तामस में आ जाएगा, फिर विधि से हीन हो जाएगा, और राजस में भी विधि दृष्ट रहेगा पर फल की कामना से रहेगा, और फल की कामना उसकी आगे भी है, फल की कामना यहाँ भी दिखावा है, इसलिए दंभ भी है कुछ, दिखावा भी है, लेकिन दिखावा भी होने पर वो विधि दृष्ट रहेगा, और विधि से हीन हो जाएगा जो है, दंभ बढ़ जाएगा जब, तब विधि का कोई मतलब ही नहीं था, तो तामस में चला जाएगा। इतना भेद थोड़ा यही समझ करके रखना चाहिए। यष्टव्य मेवेति मनस समाधाय, उसके मन का समाधान इसी में करने चाहिए, शास्त्र आज्ञा देता है तो हमको ये करना ही चाहिए, क्यों करते हो, शास्त्र की आज्ञा है, पर इसी में मन का समाधान है उसका, इसे क्या होगा का क्या होगा नहीं होगा ये हम नहीं, शास्त्र की आज्ञा इसलिए कर रहे, आज्ञा पालन, ये सात्विक है। थोड़ी टीका देखिए कि तत्र सात्विकम यज्ञम ज्ञापयति अफला कांक्षी भी अफलार्थी भी यज्ञो, फल की इच्छा से रहित व्यक्ति यज्ञ करता, विधि दृष्ट शास्त्र चोदनात् दृष्टो यो यज्ञ, शास्त्र विधि से वह यज्ञ जो है देखा गया है, इज्जते निर्वर्त्यते, उस यज्ञ को संपन्न करता है, किस कैसे उसके मन का समाधान किस में रहेगा, कहीं न कहीं तो होना चाहिए लाभ। यष्टव्यम एव इति यज्ञ स्वरूप निर्वर्तनम एव कार्यम, ये यज्ञ स्वरूप का निर्वर्तन ही अपने को करना है, इसी में मनस समाधाय, यही उसके मन का समाधान है, न अनेन पुरुषार्थो मम कर्तव्य, इसके द्वारा ये पुरुषार्थ हमको नहीं कर, इसके द्वारा हम ये प्राप्त नहीं करें, इसके द्वारा प्राप्त हम नहीं करेंगे, वो जो अलग चीज है वो, पर इसके वो मन में वो नहीं रहेगा, तो हो गए, कोई पुरुषार्थ से संबंध नहीं करेगा, ऐसी आज्ञा है बस, ये स्टेप की आज्ञा है। मम कर्तव्य इत्येवं निश्चित्य स सात्विको यज्ञ यज्ञते फलाभिसंधि बिना यज्ञ स्वरूप में व भाव्यम इति बुद्धिया, शास्त्र तो अनिष्ठीय मानो यज्ञ सात्विका, फलाभिसंधि के बिना यज्ञ स्वरूप ही भाव्य है, माने हमको ये करना ही है बस, ही कर्मण्येवाधिकार, बुद्धिया शास्त्र तो अनुष्ठीय मानो, शास्त्र के अनुसार अनुष्ठीय मान जो यज्ञ है उस यज्ञ का नाम है सात्विक यज्ञ। नहीं इसमें देखिए, नहीं ये वो जो है बिना फल के अभिसंधान के नहीं होता, ऐसी बात नहीं, ये जितनी यज्ञ है ना ये दोनों प्रकार के होते, अग्निहोत्र जैसे है, अग्निहोत्र नित्य अग्निहोत्र भी है, काम्य अग्निहोत्र, चातुर्मास भी है, नित्य भी है और काम्य भी है, ऐसे दर्श पूर्णमास भी ये नित्य भी है और काम्य भी है। अब मधुसूदन जी को देख लीजिएगा, उन्होंने विस्तार से इस विषय में लिखा हुआ, हाँ कामना पूर्वक करेगा तो काम्य हो जाए, और केवल कर्तव्य बुद्धि से करेगा तो वो नित्य हो जाए, तो नित्य नैमित्तिक कर्म, क्योंकि अग्निहोत्र में भी दोनों प्रकार के, चातुर्मास में भी दोनों प्रकार का, दर्श पूर्णमास भी दोनों, अग्निस्तोम भी दोनों प्रकार का, ये आप उसमें देखेंगे मिल जाएगा, वो काम्य है, वो काम है, दुविधा लिखा ना। तो आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं। किस प्रकार का यज्ञ जो सात्विक प्रकृति वाला है वह किस प्रकार यज्ञ कोई यानी सात्विक प्रकृति वाला वही काम करेगा तो वो दूसरी दृष्टि से, और राजस प्रकृति वाले में वही काम करेगा कुछ न कुछ चालाकी उसमें अपनी ढंकी आएगी, और तामस प्रकृति वाला करेगा तो वह जैसा उसके अंदर है उसी प्रकार का उसमें जो है। इसलिए कर्म एक प्रकार का होने पर भी कभी नहीं समझना चाहिए कि एक प्रकार का कर्म है तब फल एक प्रकार का, फल एक प्रकार का नहीं होता, एक ही कर्म है, बाहर से वो कर्म एक ही दिख रहा है पर अंदर से वो कर्म तीन प्रकार का हो रहा है, एक का अलग हो रहा है, एक का अलग हो रहा है, एक का अलग हो रहा है। यज्ञ का लेने से इसमें किसी भी कर्म में ये बात आ जाएगी। सबसे पहला कि वो कर्म जो कर रहा है वो किस दृष्टि से कर रहा है। जैसे एक यहाँ पर होता है आपका मजदूर सुबह से काम करता है, चार बजे तक पांच बजे तक काम करता है, तो काम तो आपका बहुत कर रहा है पर उसकी दृष्टि कहाँ केंद्रित है। शाम को उसको 40 रुपया 45 रुपया मिले वही केंद्रित है कि नहीं, तो पैसे में उसकी दृष्टि केंद्रित है। अब काम कर रहा है, काम कम तो नहीं कर रहा है, काम किसका कर रहा है, काम आपका कर रहा है। एक महात्मा यहाँ आश्रम में सेवा कर रहा है तो सेवा कर रहा है तो उसकी भी कोई दृष्टि होगी कि नहीं, उसकी भी कोई दृष्टि होगी, और उस दृष्टि में भी बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा। ये सेवा हम करते हैं तो आश्रम से इस प्रकार की सुविधा हमको प्राप्त होती है होगी, नहीं करेंगे तो वो सुविधा छिन जाएगी, ऐसी भी दृष्टि। और एक ऐसी दृष्टि हो सकती है कि जब हम यहाँ पर रहते हैं तो हमारा कर्तव्य है यहाँ की सेवा करना, तो कर्तव्य बुद्धि से लगा है। और एक है कि स्वाभाविक जो है शरीर है बल है हमको जो है यहाँ पर भगवान ने रखा है तो हम इसे भगवान की आराधना कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही हमारी पूजा है। हम मान लो नहीं बैठते हैं है? तो भगवान की खेती में जो है वो सब्जी उत्पन्न करते हैं तो पूजा है कि नहीं, तो बहुत बड़ी विलक्षणता है इसमें, फल में बहुत बड़ी विलक्षणता। पहले वो बताते थे उत्तरकाशी में एक महात्मा थे, बहुत बुद्धि थे सब, और पहले जो है पुराने महात्मा जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं तो ये तत्वबोध आत्मबोध अपरोक्षानुभूति बहुत पढ़े थे, विवेचना और गीता ये पढ़ते थे, ये पढ़ने और इसमें खूब निष्ठा करते। तो महात्मा क्या करते थे कि जो है वह बाहर एक पेड़ था तो पेड़ के नीचे गौए गांव के बैठती थी आकर सेनों का पेड़, तो वो गोबी चली जाए तो जाए वहां पर सब गोबर ले आए और आश्रम में गड्ढा करके पहाड़ी जमीन है ना गड्ढा करके उसको भर दे और वहां झाड़ू लगा दें कि गौवे दूसरे दिन भी आ करके बैठे, ऐसे गड्ढा जगह जगह करें और फिर उसमें सब्जी बोए और खूब सावधानी से उसको जो है रक्षा करें, खूब जो है बढ़िया सब्जी हो और सब्जी तैयार हो जाए तब तक कोई उसमें से कुछ नहीं कर सकता, बड़ी रक्षा कर दो। फिर सब्जी तोड़ करके ले जाके महादेव के मंदिर में रख दो, रखने के बाद वो सब्जी कौन उठाया, कहाँ गई, क्या बना, किसके लिए बना, इस कोई बात से उनको मतलब नहीं, और कठाई ले जाए बनावे महात्माओं को दे उनको दे नहीं दे इसे किसी भी बात से मतलब। तो उनकी देखो महादेव की सेवा पूजा करने की क्या दृष्टि थी। एक महात्मा ने कहा कि स्वामी जी अरे शरीर अब जो है अंतिम अवस्था में है क्यों गोबर ढोते हैं, अब कुछ जो है विचार कर। अरे कहा महात्मा ये शरीर तो बहुत पहले ही जो है छूट गया है, इसको तो हमने बहुत पहले से छोड़ दिया, कि तुमको कोई दिखता है। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि बस थोड़ा अस्वस्थ हुआ शरीर, वैद्य महाराज थे उस समय, उन्होंने समाचार दिया कि स्वामी जी को बुला लिया। स्वामी जी से कहा कि जो जा रहा है आप थोड़ा अपने मुख से गीता सुना दीजिए। वो तो गीता सुनाने लगे और वो मृत्यु का अक्षर ब्रह्म जब आया तो शरीर छोड़ गया। तो देखिए वो गोबर भले ही उठाते थे और उसके द्वारा क्या कर रहे थे, उनके अंदर जो है वह कितनी निष्कामता है और कितनी जो है वह ईश्वर के साथ जो है तादाद में है, तो ये व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए यज्ञ है तो एक दृष्टि बता दिया, उसी लोग यष्टव्य में वही थी, वहां और कुछ नहीं, स्वार्थ की कहीं गंध भी नहीं। अब राजस जो है ये चलेगा ना, ये गलत हो गया था। अब राजस है अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैवयत इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। ये राजस वाला भी जो है वह विधि दृष्टि ही करता है, इसको ध्यान में रखें। राजस वाला भी शास्त्र के अनुसार ही यज्ञ करता है और सात्विक भी शास्त्र के अनुसार ही यज्ञ करे, ये दोनों शास्त्र के अनुसार यज्ञ करे। इनकी यज्ञ की पद्धति में और कोई अंतर नहीं, पर अंतर कहाँ है कि इसे तू करके अलग कर दिया, उसमें फलाभिसंधि नहीं थी, किसी फल को प्राप्त करने के लिए वो नहीं कर रहा था। सात्विक प्रकृति वाला फल में केंद्रित होकर के नहीं करता, कर्तव्यत्व ईश्वर आराधना में, और ये फल को ही जो है वह सामने तक करके करे। इसलिए यहाँ पर तू जो है ना वो नित्य नैमित्तिक कर्तव्यत्व जो प्रयोग है उससे विलक्षण है, उसके विलक्षण दिखाने के लिए तू का प्रयोग किया। तो ये काम करेगा फलम, काम्यादि जो फल है, स्वर्ग आदि जो फल है, यानी यहाँ तक कि कोई इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और ज्ञान उत्पन्न होगा, ऐसी दृष्टि भी उसकी नहीं है। उसकी दृष्टि क्या है, इस यज्ञ के द्वारा स्वर्ग आदि फल हम प्राप्त करेंगे। तो ये फलम अभिसंधान, और केवल इतने नहीं, वो लोक में भी लोग हमको धार्मिक कहेंगे, जब यज्ञ आदि ही नहीं करेंगे तो करेंगे तो लोग हमको धार्मिक कैसे समझे। तो देखिए यज्ञ तो करता है शास्त्र विधि से करता है, पर उसके अंदर ये भी है, जैसे वहां के फल की इच्छा है ऐसे यहाँ के भी इसकी फल की इच्छा है, लोग हमको धार्मिक समझेंगे, ये दम्भ है, ये दम्भ है। इसीलिए यहाँ पर दम्भार्थम अपि, यानी फलम अभिसंधाय दम्भार्थम अपि, इसी किसी टीकाकार ने कार इसमें तीन भेद बना देते हैं। एक तो स्वर्गादि जो है स्वर्गादि फल की अभिसंधि के लिए करता है, और एक दंभार्थ करता है, लोग हमको धार्मिक समझें, या हम विधि विधान से ठीक प्रकार से यज्ञ करेंगे तो लोग हमको धार्मिक समझेंगे, दो हो गए। और एक ऐसा है समुच्चय, दोनों में वो स्वर्गादि भी चाहता है और इस लोक में अपने को धार्मिक निकालना चाहता है। इसलिए ये विकल्प समुच्चय ये दो मान करके तीन प्रकार मान लेते हैं, इसमें तीन प्रकार के हो गए, विकल्प में दो प्रकार हो गया और समुच्चय में एक प्रकार हो गया, ऐसे तीन प्रकार का मानते। मेरा ख्याल है शायद आप देखिएगा मधुसूदन जी शायद ऐसा के लिए है, तो तीन प्रकार का हो गया। तो इसमें क्या है कि इतना ध्यान दीजिएगा कि ये चैव से इसी को मानते हैं कि दंभार्थम अपि चैव यत, जो दंभार्थ भी है तो दंभार्थ भी है तो इसमें विकल्प समुच्चय ये दोनों के दृष्टि से इस शब्द का प्रयोग किया ऐसा वो निकालते हैं। तो दो फल हो गया दृष्टा दृष्ट है केवल फलासंधि एक हो गया केवल फला नहीं के, हाँ और दोनों मिलाकर ये तीसरा बंद भी केवल अकेले केवल अकेले अकेले तो जो फला विसंधि ने वो दिखावे उसको उसको स्वर्ग आदि के प्रति निष्ठा नहीं है उसको लोक के प्रति बहुत निष्ठा है इस लोक के प्रति हाँ तो ये उसमें दिखावा और कोई दोनों चाहते हैं इसी श्लोक में तीन पक्ष इसी को कहते हैं विकल्प और समझ विकल्प कर लो तीन पक्ष ये है कि एक तो स्वर्ग आदि अभिसंधि के लिए करता है हैं अब ये सब स्वर्ग आदि के अभिसंधि के लिए करता है पर देखिए विधि दृष्ट है हैं तो उसमें इसमें क्या अंतर हुआ वह बिना अभिसंधि के कर रहा है सात्विक ये अभिसंधि कर रहा है कभी क्या है कि वह दम्भात मैंने लोक में दी लोग हमको धार्मिक समझे बड़ा समझे ये महात्मा इतना बड़ा यज्ञ किया है विधि से करेगा नहीं इसमें विधि मानते हैं रजोगुण वाले में विधि का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि वहाँ आएगा उसमें आएगा तामस में आएगा विधिहीनम यहाँ विधिहीनम नहीं मानते हाँ क्योंकि विधिहीन दूसरी बात है ना दम्भार्थ जब करेगा तो विधि क्यों करेगा विधि नहीं करेगा तो बदनामी हो जाएगी उसकी इसलिए ऐसा नहीं करता तो दम्भार्थी है पर विधि से करता है लोक में देखा जाता है वे प्रसिद्धि के लिए बहुत लोग ये करते हैं वो शास्त्र के अनुकूल तत्कुल थोड़े करते हैं शास्त्र में जैसा कहा गया उसी प्रकार करते जब दम्भ बहुत बढ़ जाता है तब फिर वो विधि आदि का ध्यान देगा ये तामस में ये आ जाएगा तामस में बहुत से लोग कहते हैं हम लोग शिक्षा के लिए भाई वो कहने का मतलब ये है यहाँ तो बात है कि यहाँ तो अंदर की बात है ना जिस प्रकृति वाला कहता क्या है ये मतलब नहीं करता क्यों है इसे तो उसके अंदर का जो संकल्प है वही संकल्प क्योंकि आजकल तो धर्म ध्वजित तो है ही है बाहर से व्यक्ति कुछ कहता है अंदर से कुछ अंदर से दृष्टि कुछ है और बाहर से कहता कुछ है अंदर बाहर से तो लोकोपकार के लिए कर रहा है अंदर से वो बिल्कुल उसका बड़ा भारी स्वार्थ है उसे कितना पैसा आएगा इससे कैसे बनेगा क्योंकि इधर देखिए कि सारे जो है लोग समाज के लिए तो काम कर रहे हैं आजकल है? पर वो जो अर्जन है उसका पोषण कहाँ जा रहा है उसका पोषण तो व्यक्ति का एक उसमें जा रहा है ना ये पोषण इज्जते इसीलिए कहा यथा शास्त्र अनुष्ठान करता है यथा शास्त्र अनुष्ठान करता है भरत श्रेष्ठ इसलिए कह दिया कि वही तुम जो है वह राज तुम्हारा कुल इतना श्रेष्ठ है और सात्विक कुल है कि तुम जो है वह योग्य हो सात्विक यज्ञ के योग्य हो राजस के नहीं हो गया थोड़ी से थोड़ा भाष्य देख लीजिए अभिसंधाय उद्देश्य फलम दम्भार्थम अपि चैव यदि यते ऐसा जो यज्ञ करता है भरत श्रेष्ठ तम यज्ञ विधिराज समूह से यज्ञ को यदि यज्ञ के साथ जाए यदि यते तम यज्ञ उस यज्ञ को राजसम विधि ठीक है थोड़ी राजसम यज्ञ हानार्थम दर्शित राजस यज्ञ को यहाँ पर क्यों बताया कि भाई जो साधक है जो मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उसको इस प्रकार का जब करने हैं तो दिव्य भाव से करें अरे कर्म करना है तो कर्तव्य बुद्धि से करो फल में दृष्टि अपनी क्यों केंद्रित करते भगवत आराधना के लिए करो इस दृष्टि से करो दृष्टि तुम्हारी शुद्ध होनी चाहिए हाँ तो निमित्त वही बनता, वही तो सब फल तो सब उसी को है, कराने वाले का फल सब उसी को है। वो जैसे मकान आप बनाते हैं तो आप थोड़े बनाते हैं, ये आश्रम किसने बनाया तो बताओ, मजदूर मिस्त्री बनाते हैं कि नहीं? पर ऐसा कोई कहा जाता है? जो बनवाता है उसी को कहा जाता है, इसने बनाया तो इसका आश्रम। ऐसे जो यज्ञ करवाता है वही उसी का यज्ञ होता है, करने वाला तो अपना मजदूरी ले लिया, हो गया दक्षिणा ले लिया वो चला गया। तो ये कहते हैं स्वर्गादि उद्देश्य धार्मिकत्व ख्यापनार्थम च, दो हो गया ना, ब्रह्म से क्या ले लिया वही धार्मिकत्व ख्यापनार्थम च यद यजनम क्रियते तम यज्ञम रजसा निर्वृत्तम। वो रजोगुण से जो है संपन्न हुआ समझने के त्याज्यम अवगच्छे, उसको समझना चाहिए अवगच्छ, त्याज्यम अवगच्छ, ये अर्जुन समझना चाहिए कि वो तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए त्याज्य है। अब तामसारा देखिए, भाई वो तो विधि दृष्ट नहीं था, इसीलिए मैं तो जो है वह वो लोग मैंने जो गायत्री परिवार वाले बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, कार्य नहीं खराब कर रहे हैं, कार्य की दृष्टि से उनकी बात कोई नहीं है, कार्य अच्छा कर रहे हैं, लोगों का व्यसन छुड़ा रहे हैं, लोगों को जो है वह जप में लगा रहे हैं, तप में लगा रहे हैं, त्याग में लगा रहे हैं, ये सब तो ठीक है, पर वो विधि दृष्ट नहीं है। विधि दृष्ट न होने से उसका अदृष्ट नहीं बन सकता, उसको छोड़िए अपने को इतने समझे, विधि दृष्ट नहीं, विधि दृष्ट नहीं होगा तो अदृष्ट नहीं बनेगा, तो अदृष्ट नहीं बनेगा तो इस लोक में भी क्या होगा कि धर्म ध्वजित तो बनेगा, उसके माध्यम से कोई स्वार्थ उनका है, उसके माध्यम से कोई स्वार्थ बनता होगा। व्यक्ति आज योजना बनाता है तो उसके अंदर कुछ चीज सोच करके बनाता है, कुछ लोग सोच करते थे, हमने देखा एक महात्मा जो था वो बहुत हम लोग मना करते थे, मानते वो जाके वृक्ष पर बैठते जाएगा, ऊपर वृक्ष और वहां बैठ जाएगा, वो सब युक्ति बताया कि हम कैसे बैठे, सात दिन कैसे ऊपर रहते हैं, लक्ष्मणका तिथि कैसे कैसे, वो सब विधि बताए थे ऐसा करते, सात दिन आठ दिन दस दिन ऊपर ही बैठा रहेगा, लोग आएंगे बहुत तो जब प्रतिज्ञा कर लेंगे ऐसा यज्ञ करोगे, ये प्रतिज्ञा करो तो उतरेंगे नीचे। तो देखो जब ऐसा समाज प्रतिज्ञा कर लेता था तब वृक्ष से ऊपर आता था, चाहे तो सात दिन बीत गया चाहे दस दिन बीत गया वो ऊपर बैठा रहेगा, और उसके बाद जो सामग्री आएगी जो पैसा आएगा उसको हाथ नहीं लगा, उन्हीं लोगों को जो है करके और सारा यज्ञ कराएगा। तो हम अध्ययन करते रहे तो उसका कहना था कि इससे नहीं मतलब, हम उसको जानते हैं, जैसे एक यज्ञ होगा तो मान लीजिए कि हमारे 50 शिष्य हो गए, तो शिष्यों को मैं बांट करके रखा हूं कि प्रत्येक शिष्य 10 रुपया महीना हमको भेजेगा, तो प्रत्येक शिष्य जो 10 रुपया, अब देखो वहां तो मैं कुछ नहीं लूंगा उस यज्ञ में, नहीं लेता मैं, पर मेरे शिष्य वहां पर बनते हैं, वो शिष्य को मैंने निर्धारित करके रखा है, इसी शिविर होगा कि 10 रुपये महीना मुझे भेजेगा गुरुदक्षिणा के रूप में, तो वो 50 शिष्य बने तो 500 रुपये महीना मेरा आने लगता है, इससे बहुत बड़ा अपने को लाभ हो जाता है। तो देखो व्यक्ति दृष्टि क्या रख रहा है, ये बहुत गंभीर, तो बहुत ही गंभीर, एक घंटा शीर्षासन करता था और एक पाव घी खाता था, एक घंटा शीर्षासन करता, क्योंकि वो साधना पड़ता नहीं तो 10 दिन वहां पर रहेगा तो कैसे रहेगा, वो कुछ युक्ति लगाता है, कुछ वहां युक्ति लगाता, समझिए वो युक्ति बताया हमको, पर अब क्या बताएं उसके, तो कहने का तात्पर्य है कि जो है क्योंकि सब हमने पूछा वहां पर ठहरते थे हमारे, तो मेरे यहाँ पर इतना सारा कहने का व्यक्ति से मतलब नहीं है। दृष्टि व्यक्ति की क्या है ये समझना बहुत कठिन है। तो इसीलिए कहा कि यहाँ पर की अंतर हो गया, तो विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। कहते तामस यज्ञ क्या है? तामस यज्ञ का मुख्य लक्षण यही कि वो शास्त्र विधि से रहित है, वह है शास्त्र विधि से रहित है, विधि ही नहीं। जिस प्रकार शास्त्र कहता है उसके विपरीत ही है। तो ये किसके लिए है कि शास्त्र में जिस प्रकार की विधि बताई गई है, इस प्रकार का ऋतु होना, इस प्रकार का ये होना, इस प्रकार का यज्ञ मंडप बनना है, इस प्रकार उसका संस्कार होना, तो इस प्रकार जो है वह शुद्धि होना, ऐसा ये पात्र रखना, इस प्रकार का घी होना, इस प्रकार का, तो ये जो विधि बताई गई शास्त्र में, वो विधि के का कोई प्रभाव, वो कहता है ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं मंडप ऐसा बनाओ कि दूर से देखने में बहुत सुंदर बने। अब तुम शास्त्र विधि से बनाओगे तो वो बनेगा ही नहीं, वो शास्त्र विधि से बनाओगे तो बनेगा ही नहीं। वहां तो लिखा है इतना ये लकड़ी का इतना अंदर गाड़ना, तो इतना बाहर रखना, तो इतना, अब वो उस विधि से बनावे तो फिर जो है मंडप कैसे सुंदर दिखे। मंडप ऐसा होना चाहिए कि दूर से देख करके व्यक्ति जो है वो, पंडित ऋषि का ऐसा होना चाहिए कि जो लोगों को आकर्षित करने में समर्थ, हृष्ट पुष्ट जरा देखने में, और जो है वह जरा इस ढंग से वो पाने रहे, और ऐसा चंद की एक चीटा की, और बाकी तो सब हो जाता, बाकी तो हम कोई प्रकार से हो जाए, बाकी सब मंत्र तो मेरे पास भरे हुए हैं, वो देखने में आकर्षक हो। और देखो सबको कहना कि सबको आहुति दिलाएंगे, उसमें ये नहीं देखना कौन है दीता पर कैसे हो आहुति सबको, इससे क्या होगा, इससे लोग प्रभावित होंगे कि देखो कितने उदार है, सबको आहुति देनी चाहिए, सम बुद्धि है, तो ऐसी उसमें ऐसा है। तो उसका यज्ञ कैसा है, उसका यज्ञ है कि विधिहीन। और यज्ञ में मुख्य चीज होता है कि अन्नदान, कोई भी जो यज्ञ में आने वाला है उसको जो है वह भूखा नहीं, यज्ञ का मुख्य चीज है अन्न पर्याप्त करके तभी यज्ञ करने के। कोई भी आएगा तो उसको भोजन मिलना चाहिए, उसको जलपान मिलना चाहिए, वो ऐसा नहीं कि भूखा प्यासा, ऋषि की पूरी सेवा होनी चाहिए प्रसन्न रहने के। लेकिन वो वहां पर ऋषि में भी कंजूसी करता है, इसमें भी कंजूसी करता है, वो ऐसा नहीं करता वहां पर। ऋषि भी ऐसे यज्ञ में ऋषि भी बड़े दुखी हो जाते हैं, उनको ठीक, अब वो फंस गए क्या करे, उन्होंने तो संकल्प ले लिया, पर उनको जो है वह त्रासे मिलता है। अंत में कहीं कहीं यज्ञ में हमने सुना कि वो अपनी घड़ी बेच करके तब घर गए, वहां दक्षिणा नहीं मिली, एक बार विंध्याचल में बड़ा भारी यज्ञ हुआ, उसी से कर्जा लेकर के अपनी घड़ी बेच करके तब जो है वो घर गए, घर जाने का किराया भी नहीं, बहुत बड़ा आडम्बर था वहां पर। तो कहने का ऐसा कर देते हैं, तो गाली देते हुए जाते हैं ऋषि। तो ये जो है उसमें अन्न जो है अशिष्टान है ब्राह्मणों के लिए जो है, जहां पर अन्न की व्यवस्था ही नहीं है ठीक प्रकार की, और मंत्र ही न, क्या करें, कुछ तो तो ये मंत्रहीनम क्या हो गया, स्वर तो वर्ण तो हुआ, अब वो बोलने वाले को न स्वर का ज्ञान है न वर्ण का ज्ञान है, हो रहा है कुछ न कुछ हो रहा है। अदक्षिणम कर्मकांड का अंग दक्षिणा है, किसी भी यज्ञ का अंग दक्षिणा है। अब आजकल तो जो अच्छे पंडित हैं वो तो बड़े परेशानी में पड़ जाते हैं, क्योंकि यदि कहे कि दक्षिणा रखो तो यजमान समझता है पंडित जी लोभी है, और दक्षिणा रखने को न कहें तो यज्ञ पूरा नहीं होता है। यहाँ तो प्रत्येक पूजा में प्रत्येक पूजा के साथ दक्षिणा अनिवार्य, तो दक्षिणा उसके जैसे फूल अनिवार्य है जैसे गंध अनिवार्य है, ऐसे फूल आदि न रहे तो अक्षत से भी काम चल सकता, पर दक्षिणा जरूर होगी, दक्षिणा के बिना कोई पूजा नहीं। अब लोग समझ लेते हैं कि पंडित जी तो हर जगह दक्षिण है, अब पंडित जी क्या करे बेचारे, अब गणेश का पूजन करोगे तो अंत में दक्षिणा तो बोलनी पड़ेगी पंडित को, ये पार्वती का पूजन करोगे तो दक्षिणा तो उनको बोलनी पड़ेगी, और नहीं बोले तो तुम्हारा कर्म नहीं शुद्ध होता। हाँ नहीं तो साधगुरु ने कैसे आएगा, तो दक्षिणा तो बोलनी पड़ेगी। और यजमान की दृष्टि हो जाती है कि देखो ये जगह जगह पंडित लोग दक्षिणी रखा, तो आजकल पंडित बड़े संकट में है क्या कर, अब वो जो न बोले तो तुम्हारा कर्म बिगड़ गया, और बोले मैंने अब वो ठेका मैंने अलग चीज हो गई ना, उसका तो देवता से संबंध नहीं रहा ना, तो जो देवता से संबंध नहीं रहा तो कर्म कैसे बनेगा। यहाँ तो प्रत्येक पूजा में दक्षिणा तो जो अनिवार्य है वो देवता के लिए दक्षिणा देनी पड़ती है, और इस बात को लोग नहीं समझते हैं तो समझ लेते पंडित के लिए, अरे पंडित क्या करेगा उसको तो बोलना पड़ता है। वहां भी नियम है कि दक्षिणा में इत्यादि में भी नियम है इनमें कि जब तुम्हारे पास जो है धन है तो तुमको साक्ष्य नहीं कर, अपने सामर्थ्य के अनुकूल जो है देने, नहीं है तो तुम अक्षत रखो कोई बात नहीं। वो तो एक निश्चित यागो में है, निश्चित यागो में है, पर जैसे मान लीजिए कलश है, मिट्टी का कलश भी हो सकता है और स्वर्ण का भी कलश, मिट्टी का कलश भी हो सकता है स्वर्ण का कलश, पात्र जो है किसी विशिष्ट धातु का भी हो सकता है, दोना भी सकता है, दोनों भी बनते, लेकिन दक्षिणा तो उसके साथ अनिवार्य रहेगी कि नहीं, कोई भी छोटा भी काम होगा तो दक्षिणा रहेगी। तो इसके यज्ञ में ये सब करे ये सब दक्षिणा दक्षिणा नहीं, चलो एक साल बाद में देखे बाद में कर लेंगे, और बाद में तुम क्या करोगे, बाद में हमको देखो कि देवता को बाद में कहाँ से देखो, इससे मैं तो देवता के लिए मैं कह रहा हूँ, वो कहते बाद में समझ लेंगे पंडित जी बाद में समझ लेंगे, अब बाद में तुम क्या समझोगे तो अदक्षिणा। और मुख्य चीज है कि ऐसा क्यों कहते हैं, श्रद्धा ही नहीं है उसमें, श्रद्धा भी नहीं कर, वो तो श्रद्धा से नहीं कर रहा, वो कोई दूसरा निमित्त उसके अंदर है, जब दूसरा निमित्त होता है तो चाला किया जाता, तो यश निमित्त हो चाहे इस यज्ञ में इतना पैसा इकट्ठा होगा इतना अन्न इकट्ठा होगा, ये सब चीजें मुख्य हो जाएगी, ये सब चीजें मुख्य हो जाएंगी तो फिर उसकी दृष्टि दूसरे की, दृष्टि के विषय में मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि भारतीय परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण चीज है दृष्टि। किसी ने हमको कहा बहुत प्रयास हमने किया तो मुरारी बापू की रामायण जो है, हमने कहा बहुत अच्छा किया जनता के, कहा कि वो रामायण वो कर लेंगे तो 2 लाख रुपया आ जाएगा आश्रम में जमा हो जाएगा, हमने कहा किया तो तुमने बहुत पुरुषार्थ जनता के लिए, पर ये तुम्हारी दृष्टि जो है इसने सब नाश कर, तुम सारा प्रयास इसलिए किए कि यहां रामायण होगी तो 2 लाख रुपया, पहले डोंगरे जी का कराया था कि इतना जमा हो गया, आज इनका हो जाएगा तो इतना और आश्रम में जमा, ये जो दृष्टि है ये दृष्टि बहुत ही, तो सारा कुछ जो है जितनी चीज है सबको गड़बड़ा देती है। दुनिया के कल्याण के लिए तुम कथा के लिए ले आ रहे हो, दृष्टि तुम्हारी दूसरी जगह केंद्रित है, और मान लो उतना नहीं चढ़ा तो फिर ये तो मुश्किल है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि दृष्टि व्यक्ति को हमेशा शुद्ध करते हैं। तो उसमें क्या है कि यज्ञ के प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं है तो क्या दृष्टि शुद्ध। श्रद्धा विरहितम ऐसा जो यज्ञ है उसको तामसम परिचक्षते, उसको तामस यज्ञ कहते। तामस इसको भी कोई कोई टीकाकार कई प्रकार बना देते हैं। एक एक ही मान ली किसी में क्या है कि विधिहीन यज्ञ है पर अन्नादि खूब है, ऋतिक भी ठीक है, ऋतिक भी जो है पढ़े हैं, पर वो जो है वो विधि के विषय में कह देता नहीं ऐसा मंडप नहीं ऐसा जो है वो, अरे ऐसे पंडित जी बना दो, वेदी तो बनी हुई है हमारी जो है सीमेंट की बना देते हैं, और पंडित कहेगा कि ये ठीक नहीं बनी है और ठीक उप सब जो है वो देखने में ठीक, इसमें कुछ पंडित भी सोच लेता ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा कहना शास्त्र विधि से, शास्त्र विधि जैसा जैसा कुंड बनाने को कहा था उसमें तो एक एक सूत का समझ भी था। कुंड मंडप सिद्धि बहुत बड़ी योग्यता, बहुत बड़ा कार्य यही है। ये जो है अब मैं नहीं कहूँगा ऐसा नहीं होता। अच्छा तो कोई ऐसा कहते हैं विकल्प कर लो, यहाँ भी विकल्प लगाते हैं कि विधिहीन है एक है बाकी सब चीज ठीक है, और किसी में विधि जो है तो है भी पर अशिष्टान है तो वही एक शत्रु बन जाता है। जैसे उन्होंने कहा ना यज्ञ के समान मित्र भी नहीं, यज्ञ के समान शत्रु भी नहीं, और कहीं जो है मंत्र नहीं ठीक है बाकी सब ठीक है मंत्र ही ठीक नहीं है, और कहीं रीति आदि सब काम ठीक किए पर दक्षिणे उनको नहीं मिली, और कहीं ये सब ठीक है पर अंदर से नहीं, उसमें विधि खाली उतनी मात्र में ले लेते समझा कि तो पूरी विधि नहीं लेते। हमारा ख्याल है कि ऐसा लिया वो बहुत नहीं बहुत, वो तो बात हो जाती पर फिर भी मधुसूदन जी ने इसका पांच प्रकार बनाया, चार विकल्प ले लिया हैं और पांचवा क्या ले लिया, पांचवा ले लिया समुच्चय। अच्छा छह ले लिया, छह पांच विकल्प एक छह, पर वो उतना अच्छा नहीं जमता। वस्तुता तामस में यही है कि विधिहीनता भी है अशिष्टान भी है मंत्रहीनता, ये विधिहीनता में सभी आ जाता है एक प्रकार, उसी का विवरण है। और अंत में जाकर के कह दिया कि श्रद्धा विरहित होने से ये सब है, ये सब कुछ श्रद्धा विरहित होने से तामसम परिचक्षते। आप देख लेना शायद मधुसूदन जी ने लिया परंतु का छह ले लिया। तामसम यज्ञ हानार्थम ये उदाहरण, अब तामस यज्ञ का यहाँ पर उदाहरण क्यों दिया, तो क्या उदाहरण यही दिया कि हानार्थ ही त्याग करने योग्य है साधक को, ऐसा कभी भी इस प्रकार का यज्ञ करने से कोई, इसलिए इस प्रकार का यज्ञ नहीं करना। विधिहीनम यथा चोदित विपरीतम, जैसा शास्त्र कह रहा है उससे विपरीत। अशिष्टान्नम ब्राह्मणेभ्यो न श्रेष्ठम न दत्तम अन्नम यस्मिन यज्ञ, जिस यज्ञ में ब्राह्मण को ब्राह्मणों को खुले हाथ जो है अन्न का दान नहीं किया गया है, सो अशिष्टान्न तम अशिष्टान्नम वो अशिष्टान्न यज्ञ हो गया। मंत्रहीनम मंत्र का स्वर को वर्ण तस्य, मंत्र जो है स्वर और वर्ण इसे भी युक्तम मंत्रहीनम ये मंत्रहीन हो गया, मंत्रता भी है स्वरता भी है वर्णता भी। तब जो है मंत्रता माने मंत्रता नहीं होगा तो क्या बोलेगा, स्वर वर्ण तो मंत्र में आएगा, स्वर वर्ण तो मंत्र में आएगा। अब ये मान लो मंत्र नहीं बोलेगा तो स्वर वर्ण का दोष क्या होगा, भाई आप मंत्र नहीं बोलेंगे तो स्वर वर्ण का दोष तो उसमें आएगा नहीं, ये चीज। अब जो है मंत्र मान लीजिए बोलेंगे तो मंत्र में दोष, अरे मंत्र में दोष तो यही बनेगा कौन सा, स्वर और वर्ण। इसलिए हाँ वो भी ठीक है, दूसरी जगह दूसरे पर बड़ा इसमें कर्मकांड में वो ठीक है विधि के अनुसार, नहीं तो बड़ा विलक्षण है। एक ही मंत्र का प्रयोग जैसा संकल्प करते उसी में हो जाता है। पुरुष सूक्त तो किससे देखे, किसकी पूजा होती है, जिसमें आप विनियोग करेंगे उसी में, जिसमें विनियोग करेंगे उसी में। अब एक चीज जरूर है कि कहीं जो है वह प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा का मंत्र है तो उसको विसर्जन का मंत्र बोल दिया पापन, तो मंत्र का दोष हो गया। प्रतिष्ठा मंत्र है और वहां पर विसर्जन मंत्र बोल दिया तब मंत्र का दोष हो गया कि नहीं। अब फिर उसके उच्चारण में स्वरता पर तो ये दोष हो जाता। अदक्षिणम अदक्षिण क्या है कि उक्त दक्षिणा राहित्य, यानी यज्ञ में एक नियम है, इसमें 100 गोदान देना है, इसमें उसमें नियम है, इस ऋतु की दक्षिणा इतनी है, इस ऋतु की दक्षिणा इतनी है, इस ऋतु की दक्षिणा इतनी पर निर्धारित है। अब उतना नहीं दिया उसको कम दे दिया, अब किसी को उतना अधिकार नहीं उसको ज्यादा दे दिया, किसी ऋतु की ज्यादा दक्षिणा है, किसी ऋतु की कम दक्षिणा है। ये बहुत ही मैंने कर्मकांड में ये सब बहुत विलक्षण चीज है। हमारे यहाँ वहाँ बाराबंकी के यज्ञ में जिन्होंने स्वामी जी अग्नि प्रकट किया था, तो जो अंत में दक्षिणा जो है वो तो ब्रह्मा आदि की अलग होती है और सामान्य जो है सदस्यों की अलग होती है, तो सबके समान दक्षिणा दे दिया उनको, बिगड़ गए वो। भाई मैं जो है मेरी विशिष्ट दक्षिणा हूँ। और लोगों ने कहा कि जब अग्नि मंथन किए थे उस समय हमने तो उससे कोई नहीं जुड़ी, मैंने मैं इनके समान जो दक्षिणा दे रहे हो ये दोष है, दोष हो जाएगा ये, क्योंकि मैं अग्नि मंथन करने वाला विशिष्ट ब्राह्मण यज्ञ में विशिष्ट कार्य होती है, इसलिए इनके समान दक्षिणा मेरी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कुछ मिला करके दो। नहीं नहीं इससे कोई मतलब नहीं था उनका, उससे कोई मतलब नहीं था उनका, सामान्य जो दक्षिणा दी गई सभी ऋतु को उसमें कुछ ही मिला तो भी 1 रुपया मिला, इससे मतलब नहीं होता। पर हमारी दक्षिणा उनके समान नहीं होनी चाहिए, हमने विशिष्ट कार्य किया है कि नहीं तो दोष हो जाए, तो ये विलक्षण है ना। तो यहाँ पर जो है वह दक्षिणा जो है, इसलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं कि अदक्षिण उक्त दक्षिणा रहितम, जो यज्ञ में दक्षिणा कही गई है इस ऋतु की इतनी दक्षिणा होनी चाहिए उस दक्षिणा से रहित है। श्रद्धा विरहितम यज्ञम, ऐसे श्रद्धा से विरहित जो यज्ञ है वह तामसम परिचक्षते तमो निर्वृत्तम कथयंती, तम प्रकृति से किया संपन्न किया गया वह यज्ञ कहा जाता है, उसको कहते हैं कि तम प्रकृति से निकलती है। तो ये त्याग के लिए बता दिया। अब पहले देखिए उसमें था ना, 3 चीज लिया था ना, 4 चीज लिया था कि यज्ञ तपस तथा दान। पहले कहा था आहार, आहार हो गया 3 प्रकार का, यज्ञ कह दिया। अब किसकी बारी आई, तप की बात। पर तप में 3 भेद है, तप में भेद है क्या, ये तो 3 अलग है, उसको 3 प्रकार है, यानी शरीर से होने वाला तप, वाणी से होने वाला तप और मन से होने वाला तप। और शरीर से होने वाला तप भी सात्विक राजस तामस, वाणी से होने वाला तप भी सात्विक राजस तामस, और इससे जो है वह मन से होने वाला तप भी सात्विक राजस्थान से। तप 3ों से होता है, ये 3ों से जो है तप किया जाता है। इसी को कहते हैं कि अथ इदानीम तपस त्रिविधम उच्यते, अथिदानिम का टीकाकार लिखते हैं, सात्विकादि भावम निरूपितम सर्वस्य तपस स्वरूपम निरूपयति। सात्यादि ये सत्वादि भाव जो है इसका निरूपण निरूपण करने के लिए तप के सत्वादि भाव का निरूपण करने के लिए पहले तप के स्वरूप का निरूपण करते हैं। हाँ, त्रिविधम तप आत्म त्रिविधम है हमारे में नहीं, तपसा स्वरूपम निरूपित तप का स्वरूप। अथ इदानीम तपसस्त वो तप का स्वरूप क्या है, तप त्रिविधम, तप जो है तीन प्रकार ये उच्यते। इसी पर प्रतीक है ना, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम।